हेलो, मैं काजल राघवानी। प्रतिज्ञा 2 का फुल वीडियो सॉन्ग चांदना सुनर लागेला आप सब लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। अच्छा, हमरा के देख के फोन काट देनी। कोनो दूसर लड़की रहेगा? तोरा से फुर्सत मिली तब ना दूसरा के बारे में सोचब। उठवा से भोर के अवध किरणिया उठवा से भोर के अवध किरणिया कुसुमी ललैया मांगेला रूप तोहार देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला पलक न झपके रूप निहारत गजब के सुरहो सिंगार बा ओढ़नी में बापुर वैया समाइल देह बसंती बहार बा देह बसंती बहार बा दोनों जहां बा दोनों नयन जहाँ बा दोनों नयन में सुतलो पर भी जागेला रूप तोहार देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला धनुष जस लागेला भौहा बिंदिया सितारा समान बा रूप तुहार भगवान के दीहल बेस कीमती वरदान बा बेस कीमती वरदान बा केसिया से बदरी गजरा से रतिया केसिया से बदरी गजरा से रतिया आठो पहर अनुरागेला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला।